वापस बुला ले, मैं सजदे में गिरा हूँ, मुझको ऐ मालिक उठा ले। तेरी दुनिया में दिल लगता बाहर आई थी किस्मत ने, मगर ये गुल खिलाया। बाहर आई थी किस्मत ने, मगर ये गुल खिलाया। जलाया आशियां सैयाद ने, पर नोच डाले मुझको ऐ मालिक उठा ले। तेरी दुनिया में दिल लगता चकराए न, दिल लहरों का डूबे। भंवर का सर न चकराए न, दिल लहरों का डूबे। ले कश्ती आप कर दी मैंने तूफान के हवाले, मुझको ऐ मालिक उठा ले। तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं, वापस बुला ले, मैं सजदे में गिरा ले। तेरी दुनिया